I zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14, dzień listopada, minęła 18. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Trzy działki w samym centrum Warszawy zostały oddane w prywatne ręce z naruszeniem prawa, uznała komisja weryfikacyjna i uchyliła decyzję stołecznego ratusza. 500 uczniów i nauczycieli ewakuowano z zespołu szkół średnich w Białymstoku. Prawdopodobnie dwóch nastolatków rozpyliło gaz. Kosztowności warte 1 000 000 funtów w teczce na półce w pociągu. Tak były przewożone, teraz są poszukiwane przez brytyjską policję. Komisja weryfikacyjna, która zajmuje się wyjaśnianiem tego, jak przebiegała reprywatyzacja w Warszawie, uchyliła kolejne decyzje stołecznego ratusza, oceniając, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Tym razem chodzi o 3 działki na placu Defilad w samym centrum Warszawy przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości postanowienia stołecznego ratusza z uwagi na braki w dokumentacji, która zaświadczałaby prawidłowy zwrot gruntów spadkobiercom zaraz po wojnie, uzasadniał szef komisji weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Komisja stwierdziła, że prowadząc postępowanie zakończone decyzjami, prezydent miasta stołecznego Warszawy naruszył w sposób rażący artykuł 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, albowiem rozpatrzył podanie o wszczęcie postępowania pomimo ich wcześniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia przez prezydium Rady Narodowej w listopadzie 1950 roku. Przeciwko decyzji komisji głosował poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Uważam, że te decyzje powinny zostać utrzymane, ponieważ nie wiemy dzisiaj, które dokumenty były, a których nie było tak naprawdę. Michał Fedusia, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna wcześniej uchyliła 5 decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z upoważnienia prezydent Warszawy. Żadnej z tych decyzji nie rozpatrywał jeszcze sąd administracyjny. Do 3 lat więzienia grozi osobom, które rozpaliły gaz w zespole szkół średnich w Białymstoku. Ewakuowano 500 uczniów i kilkudziesięciu nauczycieli. Gaz spowodował ból głowy, mdłości i podrażnienie dróg oddechowych u kilkudziesięciu osób. Do szpitala trafiło kilkanaście z nich. Jedna z uczennic została na obserwacji. 2 godziny po incydencie policja zatrzymała 2 nastolatków. Jedna z pań nauczycielek przybiegła, że prawdopodobnie rozpylony został gaz. Dyrektor szkoły Mariusz Pędza. Po sprawdzeniu postanowiłem ewakuować szkołę na miejsce do tego celu wyznaczone. Czyli na boisko szkolne. W chwili przybycia pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej trwała już ewakuacja. Starszy kapitan Marcin Bielakowicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Zastępy weszły do środka, sprawdziły miernikami powietrze. Mierniki nasze nic nie wskazały. W całym budynku jest zgoda. Straż Pożarna zgodziła się o powrocie młodzieży na zajęcia lekcyjne. Policja prowadzi dochodzenie. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić tej substancji. Zbieramy materiał dowodowy i ustalamy przebieg, dokładne okoliczności tego zdarzenia, ale także, co najważniejsze, ustalamy zakres odpowiedzialności karnej. Jeden z podejrzanych ma 16 lat, drugi 17. W przypadku 17-latka prokuratura może domagać się kary więzienia. Na małym rynku w Krakowie stanął namiot spotkań. Miejsce przeznaczone dla osób potrzebujących pomocy, ale też wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o wykluczeniu i o tym, jak wspierać. Do niedzieli będą się tam odbywały warsztaty, dyskusje i seanse filmowe. Okazją jest Światowy Dzień Ubogich. Pani Marianna, która wyszła z bezdomności, liczy na to, że przyjdą też osoby, które będą chciały z ubogimi zwyczajnie porozmawiać. Chodzi o zmianę takiej mentalności społecznej. To nie jest dzielenie się tylko materialne, ale również swoim ciepłem, swoim głosem. Współczesnym ubogim i bezdomnym potrzeba czegoś takiego, po prostu bycia z nimi. A to, że oni się będą wycofywać, to nie zwalnia nikogo. Każdy ubogi, każdy bezdomny zareagować może na inną osobę. Światowy Dzień Ubogich przypada w najbliższą niedzielę. Święto ustanowił papież Franciszek. Namiot spotkań na małym rynku w Krakowie otwarty jest przez cały dzień. W czasie spotkań eksperci będą mówić na przykład o tym, jak nie marnować jedzenia. Zginęły klejnoty warte 1 000 000 funtów. Poszukuje ich brytyjska policja. Kosztowności skradziono w pociągu, który jechał z Londynu do środkowej Anglii. Jeden z pasażerów przewoził je w walizce. Szczegóły w relacji Adama Dąbrowskiego. W minioną środę 35-letni handlarz drogocennymi kamieniami wsiada do pociągu zaczynającego bieg na dworcu Euston. I tu zaczyna się wielka zagadka.

program Trzeci Polskiego Radia. Nasza piosenka dnia LP No Witness, a przed nami piosenka z płyty tygodnia Męskie Granie Orkiestra 2017. To nie było skłon. Mamy dla Państwa dwie takie płyty. Proszę do nas napisać. SMS 71335 na sygnały czeka Halina Wachowicz. Nasze płyty tygodnia już rozdane. Gratulujemy pani Doroto i panie Krzysztofie. A my mamy jeszcze jedno zaproszenie. W najbliższą niedzielę, 19 listopada o godzinie 19 zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na 10. jubileuszowe spotkanie z laureatami konkursu Piosenkarnia. Koncert poprowadzi dyrektor festiwalu Korowód Anna Treter. Reportaż w Trójce. tej sprawie proszę do nas dzwonić. 2 2 i 7 3. A już teraz czas na spotkanie z reportażem. Są małżeństwem od 45 lat. Prawie połowa to czas spędzony przez pana Jacka na statku, gdzie pracował jako mechanik. Hanka, jego żona, nigdy nie zaakceptowała decyzji męża o pływaniu. Czy możliwe jest odbudowanie bliskości? Zabrało mi morze. To reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Radia Gdańsk. Jacku, przynieś dzbanek, bo ja tak będę popijać, to tak owoce, to chciałabym, żebyś zjadł na podwieczorek i zanieś to jeszcze wszystko, kochanie. Rozumiesz, ja mam tyle rąk? Nie, ale masz inteligencję, więc sobie poradzisz. Zachodzącą. Co masz dochodzącą? No inteligencję. Spadaj, pacanie. Żona przyjmowała mnie do klubu wysokogórskiego, bo miała być wyprawa z klubu wysokogórskiego do jaskini Miętusiej. No i szukali takich głupich do nurkowania tam. A ja siedziałem wtedy w ratownictwie, w marynarce wojennej. No i przyjmowała mnie. Ładna blondyna. Nigdy nie usłyszałam, że jestem ładna. Ale dobrze, że tak uważałeś. No, uważam tak do dziś. O, to nie jest normalna odpowiedź. No i tak jakoś wyszło, się umówiliśmy i zostałem po prostu. No i co tu dużo gadać, no potem przyszło dzieciątko na świat. Najpierw wzięliśmy ślub. Najpierw ślub żeśmy wzięli, potem było dzieciątko, nie? Dopiero 45 w tym roku minęło. Nie wiem, czy tak naprawdę można to tak nazwać, bo on 20 lat pływał. Bonifacy. Co, głupku? Głupek. Buźki, buźki. Nie będziemy się całować. No i potem w 6 tygodni po urodzeniu syna wziąłem, wypłynąłem w pierwszy rejs na 9 miesięcy. Ja tu nie mogę zapalić zapal. Było to trudne. Nie wiedział, jak mi ma to powiedzieć. No i wybrał moment. On powiedział mi, to była sobota, że on w poniedziałek wypływa na 6 miesięcy. Wiele moich znajomych mówiło, jak ty mu mogłaś na to pozwolić? Ja mówię, na co? No na to pływanie. Ja mówię, nikt mnie po pierwsze o zgodę nie pytał, a poza tym to jest mój mąż, a nie moje dziecko. Ja nie wyobrażam sobie takiego funkcjonowania, że ja mu zakażę i on zrezygnuje z pływania. Ja się czułam niewątpliwie porzucona. Moje plany legły w gruzach. Nie umiałam zaakceptować, nie zaakceptowałam nigdy jego pływania. Akceptowałam jako jego wybór, który mnie bardzo zranił. No i cóż, trzeba się było zaadaptować do nowej sytuacji. Ktoś musi zarabiać. Najpierw miało być 2 lata, potem 5 lat. Wyszło w sumie 20. On przyjeżdżał raz na pół roku, przez 3 lata widział syna 5 razy. Jacek to ładnie nazywa, w oczach mi rósł. Tak to było, niestety. No w każdym razie Jacek pojechał, ja jechałam Grunwaldzką, zatrzymałam się po schodkach, był taki papierniczy sklep. Chciałam wejść i spytać, czy jest papier toaletowy. Weszłam, spytałam, dowiedziałam się, że nie ma i za mną z tego sklepu wyszła jakaś para. Mężczyzna był właśnie szczupły i wysoki, a na to ten 1,5-roczny podniósł oczy i zapytał, to tata? To jest trudne. W grudniu, w okolicach chyba 18 czy 15 grudnia, przyszła z Japonii, bo tam Jacek popłynął, kartka pocztowa w kształcie Mikołaja na biegunach tak, że półokrągła była i to się tak rozstawiało i ten Mikołajek mógł się tak huśtać i były to życzenia dla Wojtka, który miał wtedy, nie wiem, 4-5 lat. Kochany synku, wszystkiego najlepszego na święta, całuję Jacek. Słowa do mnie. No i czekałam. Na świętanie przyszła kartka. Czekałam ponad miesiąc. 29 stycznia przyszła kartka do mnie. Ale co ja sobie w międzyczasie wymyślałam, a on je równocześnie wrzucił do skrzynki w tym samym czasie. Nikt nie powie, dlaczego jedna przyszła po miesiącu. Czułam się odepchnięta, zlekceważona. Oczywiście obawiałam, że odszedł w Sinodal z tą narzeczoną, to w każdym porcie i że nawet nie raczył mnie zawiadomić. O! Całe jego pływanie ja płakałam, bo nie chciałabym wyjść za marynarza i nie wychodziłam za mąż za marynarza. Moje małżeństwo wyobrażałam sobie, że to będzie i takie czy inne partnerstwo. Że będę miała pod ręką bliską osobę. Była praca, którą bardzo lubiłem. Była to ciężka praca, no nie da się ukryć. I to jest tak śmiesznie, że marynarz jak wypływa, to zaczyna tęsknić. Przypływa, jest jakiś czas w domu i po 2-3 tygodniach mówi: cholera, może ja już bym wypłynął, wreszcie będę miał święty spokój, nie będę się musiał martwić o dwójkę w szkole, o wybitą szybę, o cieknący kran. Tam człowiek do pracy, jak się to mówi, w papciach, żryć pod pysk, sprzątać nie musi. Zawód marynarza jest bardzo specyficznym zawodem. Nie umieli nawiązać bliskiej więzi ojciec-syn przez tą stałą nieobecność. Ja po prostu nic innego nie za bardzo potrafiłem robić. Ja sobie nie wyobrażałem pracy niezwiązanej z morzem. Nigdy nie byłam kobietą powój. Ja byłam dzielna harcerka. Ja byłam dzielna, zaradna. Nie umiałam wtedy rozumowo zamienić się na moment jego przyjazdu w słodką ukochaną, która patrzy na męża, mówi: kochanie, ja tego nie umiem, to musisz ty. Tak wdrożona, jak go nie ma, to wszystko musiałam załatwić. Remont tego owego, założenie ciepłej wody, żeby była w kuchni, bo była tylko w łazience, więc trzeba było rury kupić, zlewozmywak żeliwny, dwukomorowy. Niosłam tu jedną ręką prowadząc wózek, tu niosłam zlewozmywak, a z drugiej strony ten zlewozmywak trzymała moja koleżanka. Ale to daje to, że każdy z nas jakby żyje własnym, osobnym życiem. Załatwiając te sprawy, nazwijmy, męskie, za niego, ja go w jakimś sensie detronizowałam. Byłam samowystarczalna, czułam, że go dominuję, ja tego nie chciałam, nie wybawiłam się, nie wytańczyłam się, nie pamiętam, ile sylwestrów spędziliśmy razem. No rozpacz, no. Czasem tak myślałam, jak mi było smutno, że to na pewno jest bardzo ciężki zawód, ale przynajmniej on realizuje swoją pasję, swoje marzenie. Oczywiście, że mi się zdarzało myśleć, a dlaczego mnie to spotkało, dlaczego moje marzenia, ale to nie ma sensu tego rozważać. Z tego powodu nie rozwiodę się z mężem, mając jeszcze w dodatku z nim dziecko, że on mnie w cudzysłowie zrobił w konia. Że inaczej żeśmy się umawiali. Nie ma co rozpamiętywać, jaka krzywda mnie spotkała ze strony tego ukochanego. Jak on mógł, jak on śmiał tego typu myślenia włączać, w ogóle nie wolno. Jakśmy wychodzili na statku, który się nazywał Połczyn Zdrój, no to mogliśmy się przewrócić. Potem. Było to 3 miesiące potem, jak się utopiło Busko Zdrój. Tak. Był to drugi statek z serii zdrojów. One wszystkie miały pewną wadę konstrukcyjną. Najpierw utopiła się na śródziemnym Kudowa zdrój, potem utopiło się Busko zdrój. Wszyscy byli przekonani, że Jacek pływa na Busku, a on pływał na Połczynie. Nie wiedziałam, nie słuchałam wiadomości, nie wiedziałam o tej tragedii. Wróciłam do domu, już mieliśmy telefon i zadzwoniła do mnie matka takiej Małgosi znajomej, do której ja parę dni wcześniej dzwoniłam. To pani nic nie wie. Ja mówię, dobrze, a co ja mam wiedzieć? A na to ta pani zaczęła szlochać w telefon. To nie ku pani nie był? Ja myślę, o co to chodzi? No zatonęło Busko. Uratował się tylko radioficer. Ja mówię, Boże, święty, co za tragedia. No i Jacek też zginął. Ja mówię, nie, Jacek jest na Połczynie, ale też płynął do Hamburga, czyli przechodził przez Morze Północne, bo to na Północnym się stało. I wszyscy uznali, że Jacek zginął, a ja jestem wdową. Jeszcze przez tydzień odbierałam takie telefony, podnosiłam słuchawkę halo i tam zapadała głucha cisza. Ja mówię, nie, Jacek pływa na Połczynie zdroju, nie jestem wdową. Och, jak to dobrze. No. To małżeństwo przetrwało dzięki mojej żonie, która potrafiła się wobec moich nieraz głupich pomysłów znaleźć. Był oczywiście ciekawy świata. Dało mu to możliwość zobaczenia świata, takiego, jaki w PRL-u nikt nie miał. Nigdy w życiu nie chciałam być panią marynarzową w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak, wszystkie spotkania na statku, jak przypływał, a ja jechałam do portu, to widziałam radość na jego twarzy, uśmiech, przytulenie. Bo oczywiście to nie jest tak, że przychodzę po pół roku do męża na statek i on mnie natychmiast namiętnie całuje. To była radość ze spotkania. I ta jasność w jego oczach, ten uśmiech w jego oczach, to była wielka radość. Zabrało mi morze, że on się zamykał, jak coś mu nie pasowało, nie umiał powiedzieć, tylko się otorbiał w swojej przykrości, złości. Często nie wiedziałam na co, ale prowadzenie wojny w moim przekonaniu do niczego nie prowadzi. Przy czym oczywiście ja go kochałam, to też miało zasadnicze znaczenie. Ta miłość się zmienia z wiekiem, oczywiście jest różna. Awantury rzadziej nam się zdarzają. Na pewno lepiej się już znamy i rozumiemy. Lubimy się i przyjaźnimy się. Ja jestem prawie pewna, że zawsze mogę na niego liczyć. Powiedziałam prawie, bo gdzieś tam w zanadrzu zawsze jest taki lęk, że to moje może tylko wyobrażenia. To jest pokłosie tego jego decyzji z tym pływaniem. Pytanie, czy potrafimy to wybaczyć? Czy żałuję? Pewnych rzeczy się zawsze będzie żałował. No widziałem kawał świata, jakoś ta rodzina prosperowała. Dalej mnie na tą wodę ciągnie, no w związku z tym jeszcze mamy tą łódkę. Pegas 600, nieduże, 6-metrowa, ale w dwie osoby to tam można pożeglować. Żeglujemy. No żeśmy wrócili teraz po 2 tygodniach. 2 tygodnie prawie żeśmy byli, nie? No 10 dni. Na jezioraku. Teraz 2 dziadki na emeryturze, to już tak trochę więcej z sobą przebywamy. Możemy na sobie polegać w tej chwili. No, z wiekiem człowiek zaczyna mądrzeć. Późno, bo późno, ale lepiej niż wcale. No, może mi dało satysfakcję życiową w pracy,

uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż milion z nich nie jest tego świadomy. A nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 19. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Zapraszamy do Trójki. Jak szacują naukowcy, tylko w 20% nasze zdrowie zależy od dziedziczonych genów. Dominującą rolę odgrywa więc nasz styl życia. Jednym z 10 przykazań Kodeksu Walki z Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia jest odpowiednia dieta, czyli co i jak często jemy. Takie przekąski słodkie między posiłkami, takie przegryzania, które wydaje się, że to nic takiego. Jakieś ciasteczko czy jakaś czekoladka. To poważny ładunek energetyczny i węglowodanowy. Odpowiednie odżywianie się, czyli właściwa dieta w oparciu o dietę śródziemnomorską. Prezes Polskiej Unii Onkologii, doktor nauk medycznych Janusz Myder. Dużo jarzyn, owoców, mało soli, cukru. Wszyscy mówią, a co ja tam będę patrzył na to, jak żyję, jak to i tak jest w genach zapisane. Nic podobnego. Te szkody są naprawialne i w większości wypadków sprawnie działający układ immunologiczny daje sobie z tym radę. Lekarze twierdzą, że codziennie się w naszym organizmie coś nowo tworzy. I najlepszym lekarstwem na to, żeby uniknąć chorób i cywilizacyjnych, i nowotworów, to jest właśnie wzmocnić organizm. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o otyłość. Doktor nauk medycznych Ewa Lange, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Charakteryzuje się nie bardzo nasilonym, ale przewlekłym stanem zapalnym. Czego? Sama otyłość? Tak, ponieważ tkanka tłuszczowa komunikuje się z organizmem. Lekarze mówią o otyłości brzusznej, że ta jest najgroźniejsza. Dlaczego akurat brzuszna? Jeżeli ten tłuszcz odkłada się w okolicach wątroby, serca, trzustki, to nie dziwne, że dochodzi do wręcz toksycznego działania, gdzie tak naprawdę ten tłuszcz zaczyna się odkładać także w komórkach tych narządów. Ma pan ulubiony gatunek jabłka? Papieróweczka. Zwykła, taka klasyczna. Czasem się zdarzy. Dzika jabłonka gdzie zapomniana i papieróweczkę się da jeszcze w Polsce zerwać. Mam swoje miejsce, gdzie mogę spokojnie sobie pójść na jesieni i jeszcze zjeść taką prosto z drzewka. Ta zasada 4-5 razy w ciągu dnia, jarzyny, owoce, to co kto lubi, ale żeby to było w naszej diecie. I to wszystko, co zjadamy, co wypijamy, może być przesycone różnymi związkami rakotwórczymi. Proszę zwrócić uwagę, po co zwykle sięgamy. Po coś, co jest prażone z solą, cukrem, z jakimiś dodatkami, czy chociażby ryby wędzone. Trochę zapominamy o tym, że to jest źródło substancji o właściwościach kancerogennych. W ogóle rakotwórczych? Jak najbardziej. Czyli wędzenie, smażenie, grillowanie. Solenie. solenie. Też tak, solenie. I ta obróbka też ma duże znaczenie. I cały czas mówimy jednak o tej diecie śródziemnomorskiej. W wydaniu polskim. Jak my tu możemy stosować dietę śródziemnomorską? Nie musimy koniecznie korzystać z oliwy, z oliwek. Mamy chociażby olej rzepakowy, zwany taką oliwą północy. Rośliny strączkowe. Produktami, które mają spore walory prozdrowotne, są fermentowane warzywa i owoce. Faszonki dla zachodu to jest zepsute mleko, no zepsuty ogórek, a tu się okazuje, że to samo zdrowie. Jak najbardziej. Tak skromnie, czy? Nie, no ogórki jako dodatek, surowizna. Do kiszenia małosolne, zna się pan na tym? Rodzina się zna. Na litr wody przygotowanej łyżka soli. Przede wszystkim chrzan, koper. Dobrze jest dać liście z wiśni, z dębu. Mówi się, że niedługo więcej nowotworów będzie nie z powodu palenia papierosów, bo ludzie coraz częściej rzucają palenie na szczęście, ale ze względu na otyłość typu brzusznego, bardzo niebezpieczna. Stąd wielkie kampanie pod egidą prezydentów w wielu krajach świata, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, masowe wycofywanie automatów w klubach sportowych, w szkołach, do sprzedaży chipsów, batonów, napojów gazowanych, zastępowanie sałatkami, jarzynami, owocami, sokami naturalnymi, owocowymi. O tym, co jeść, żeby zdrowo żyć, przypominała Ewa Dudzińska. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. A już za chwilę ekonomia i Arkadiusz Ekiert. Za 16,5 minuty godzina 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego programu. Dziś kolejny odcinek, w którym mówimy o pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w promocji swoich towarów i usług w świecie. Służy temu m.in. program Go to Brand. Okazuje się, że niemałego wsparcia na rynkach zagranicznych potrzebuje na przykład polska branża budowlana. Polskie drzwi i okna są już wprawdzie znane na świecie, ale także coraz więcej materiałów budowlanych podbija zagraniczne rynki. Podobnie jest z usługami budowlanymi. O sukcesach i wyzwaniach dla branży mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula. To jest w ogóle chyba jeden z naszych najlepszych towarów eksportowych. Rzeczywiście polska branża, i to zarówno producenci towarów wykorzystywanych na budowach, jak i dostawcy usług, no to jest bardzo prężny rynek. Od, bym powiedział, robót prowadzonych na terenie całej Unii Europejskiej po tak wyspecjalizowane produkty jak domy pasywne, modułowe, które z polskiego Podlasia eksportuje się na przykład na rynek Szwecji i Norwegii. Także tutaj naprawdę nie mamy się czego powstydzić. Czy to jest branża rozwojowa? Czy szacujemy, że w najbliższych latach ten eksport polskiej branży budowlanej będzie jeszcze wyższy? Oby tak się stało. Trzeba powiedzieć, że branża budowlana aktualnie łapie trochę zadyszkę ze względu na rosnące koszty pracy w kraju i rosnące koszty materiałów budowlanych. Także tutaj można powiedzieć, że ta wewnętrzna kondycja polska branży budowlanej, no ona będzie też się przekładała na apetyty eksportowe, na te apetyty na ekspansję polskich przedsiębiorców. Natomiast no jest bardzo dużo jeszcze rzeczy do zrobienia, bo tak naprawdę żadna z polskich dużych firm, a naprawdę mamy duże firmy budowlane, nie jest na rynkach europejskich głównym wykonawcą. To znaczy my uczestniczymy jako polskie firmy w bardzo dużych robotach i budowlanych, infrastrukturalnych. Natomiast jeszcze się chyba tak nie zdarzyło, żeby jakaś firma wzięła na wyłączność jak gdyby organizację dużej międzynarodowej budowy. Jest na to nadzieja? Jest na to szansa? Przykładem jak gdyby na tę nadzieję jest działalność dwóch klastrów, polskiego klastra eksporterów budownictwa oraz wschodniego klastra budownictwa. To są no, dwie organizacje zrzeszające największe, najbardziej prężne firmy budowlane, które chcą występować za granicą. Staraliśmy się im pomóc zabiegać o bardzo duże zlecenia za granicą, zarówno w Afryce, jak i na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Także no tutaj jest cały czas mnóstwo do zrobienia. O tych planach dużo jest także w planie Morawieckiego. Budownictwo to jedna z branży kluczowych dla polskiej gospodarki, opisana w planie Morawieckiego. Rozmawialiśmy na temat bardzo dużych zleceń infrastrukturalnych, na przykład na terenie Kazachstanu. Podmioty z grupy PFR są zaangażowane w pomoc polskiej branży budowlanej, w sfinansowaniu przedsięwzięć, na przykład na rynku białoruskim. Tutaj też na przykład trzeba powiedzieć o takim bardzo nowatorskim rozwiązaniu, czyli Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR, który pomaga firmom budowlanym wyłożyć kapitał na kupno i przejęcia analogicznych firm na rynkach krajów trzecich, właśnie po to, żeby firmy budowlane no, miały możliwość zdobywać nowe rynki i działać pod własną flagą. To jeszcze chcę tylko zapytać konkretnie o polskich pracowników w branży budowlanej. Czy oni też są cenieni, tak jak na przykład słynny polski hydraulik, czy o polskich budowlańcach za granicą też się tak dobrze mówi? O tym, jak są cenieni polscy budowlańcy, no świadczy to, jak często polskie firmy wygrywają kontrakty na rynkach zagranicznych, no oraz to, że polskie firmy w kraju miewają problem z zatrudnieniem budowlańców, ponieważ oni już są zatrudniani, no już według innych stawek na rynkach Unii Europejskiej. Natomiast można powiedzieć, że trudno jest w Polsce o branżę, która by była bardziej nastawiona na ekspansję i miała po temu lepsze perspektywy niż branża budowlana. Prezes Tomasz Pisula wspomniał o polskim klastrze eksporterów budownictwa. To teraz oddajmy głos jego prezesowi, a zarazem prezesowi spółki Unibep, Janowi Mikołuszko. Aktualnie działamy na czterech rynkach. Jesteśmy w Norwegii, Skandynawii ze swoimi produktami typu domy modułowe, wielorodzinne. Jesteśmy na Białorusi i na Ukrainie, więc od lat. A jak się wchodzi na taki rynek? Jak zacząć? Czy potrzebna jest właśnie jakaś pomoc, jakieś wsparcie finansowe, czy jak pan zaczynał? Zaczynaliśmy bez żadnego wsparcia. My konsekwentnie robiliśmy swoje krok po kroku. Oczywiście, żeby wejść w ogóle na rynek, to po pierwsze potrzebna determinacja i pomysł na dany rynek, ale musi być firma przygotowana również na porażki. Musi mieć na tyle standing finansowy, organizacyjny, silny, żeby takie porażki wytrzymać. Natomiast na rynkach afrykańskich czy innych tego typu egzotycznych, to wsparcie rządowe jest bardzo potrzebne. Takie wsparcie te firmy otrzymują? Ja powiem inaczej. Nowa formuła działania agencji, czyli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jako po raz pierwszy instytucjonalnie zaczęła wspierać ekspansję zagraniczną, bardzo nam odpowiada. Uważamy, że to absolutnie dobry kierunek, ale do efektów to trzeba jeszcze poczekać. Druga rzecz, która się w tej chwili dzieje, to to, że pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju są trzy dla nas najważniejsze instytucje, mianowicie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, KUKE, Bank Gospodarstwa Krajowego, no i właśnie PAIH. wsparcie eksportu poprzez kredyt i ubezpieczenie tego kredytu w branży budowlanej, inwestycyjnej jest bardzo ważne. Tak świat urządzony jest. Jak się ta promocja właśnie takich firm z branży budowlanej na Zachodzie, głównie w Unii Europejskiej, na czym się opiera, jak ona wygląda? W Unii Europejskiej są tylko nasze albo produkty budowlane i tu mamy fajne sukcesy, albo nieduzi, wręcz malutcy podwykonawcy, niszowi wykonawcy. Jeśli chodzi o pomoc rządową, jak ona wygląda, jeśli chodzi o firmy oferujące usługi budowlane? Żeby właśnie wzmocnić temat wyjścia firm budowlanych polskich na eksport, zainicjowałem utworzenie polskiego klastra eksporterów budownictwa jako specjalistycznej organizacji, która ma pomagać firmom, czyli samym sobie mamy pomagać wchodzić na inne rynki. Oczywiście bardzo jest nam potrzebna pomoc Ministerstwa Rozwoju i tych wszystkich agentów, o których mówiłem. Chcielibyśmy, żeby to były ukierunkowane misje przyjazdowe, wyjazdowe inwestorów, żeby ukierunkować naszych wielkich inwestorów za granicą, żeby korzystały w pierwszej kolejności z polskiego wykonawstwa. I na to liczymy. Z oboma prezesami rozmawiał Łukasz Karusta, a pomagać w eksporcie i w rozwoju polskich firm w świecie ma właśnie wspomniany przeze mnie m.in. program Go to Brand. Ale o programach pomocowych już za chwilę. A u nas w studiu jest dzisiaj zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, pan Tomasz Salomon. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Właściwie ze względu na porę to już spokojnie możemy mówić o tej porze roku. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, no właśnie, Go to Brand to program, który ma pomóc między innymi średnim i małym przedsiębiorcom z branży budowlanej w promocji swoich produktów, swoich usług. Może parę zdań powiedzmy o samym programie. Program jest skierowany nawet nie tyle między innymi do firm sektora MŚP, ale wyłącznie. Wyłącznie, tak, ale między innymi z branży budowlanej. Tak, oczywiście. Jest to jedna z kilkunastu branż zidentyfikowanych jako szczególnie istotne dla polskich eksporterów i posiadających walory pod kątem promocji marki polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Mamy w ramach programu promocji branży budowlanej zidentyfikowane rynki, na których chcielibyśmy, żeby polscy przedsiębiorcy szczególnie intensywnie swoją działalność w najbliższych latach rozwijali. I tak jak pan redaktor wspomniał, chodzi oczywiście zarówno o produkty, jak i o usługi. Co do zasady, ta reguła dotyczy wszystkich programów, zależy nam na eksporcie tak produktów, jak i usług. A jakie to są rynki? Bo powiedział pan, że macie rozpoznane te rynki. Dla każdej z tych branż mamy zidentyfikowane oczywiście rynki właściwe dla szans perspektywicznych, dobrych szans przedsiębiorców na tych rynkach. W przypadku branży budowlanej i wykańczania budowli te rynki to Kazachstan, Azerbejdżan, Rosja, Iran, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja oraz Norwegia, co nie oznacza, że tylko na tych rynkach przewidziane są do realizowania działania promocyjne. To są rynki, na których skupiamy się, natomiast przedsiębiorca może wskazać także z palety imprez na przykład targowych, które my stawiamy do dyspozycji, także takie imprezy, które odbywają się na innych rynkach, w tym również europejskich. Mówimy tutaj o wsparciu głównie na promocję, czyli tym naszym średnim i małym przedsiębiorcom z branży budowlanej wręcz taka promocja jest potrzebna. Potrzebna i często niezbędna. Mówimy o grupie firm bardzo zróżnicowanej, bo zarówno o tych, które są mikro, jak i średnich. Średnia, duża część firm średnich jest określana mianem ukrytych czempionów. To nie jest tak, że tylko firmy duże i średnie doceniają rolę i przeznaczają odpowiednie środki na działania promocyjne. Również firmy mikro i małe mają świadomość tego, że na wielu rynkach działania natury promocyjnej są bardzo istotne i to wcale nie tylko na etapie umacniania wizerunku swojej firmy na tym rynku, ale również od pierwszego momentu wejścia i zapoznania, że tak powiem, się z nowym rynkiem, z nowymi szansami, z nowymi relacjami i z przedsiębiorcami z tego rynku. Użył pan takiego sformułowania ukryty czempion, czyli rozumiem, że taka mikrofirma na przykład no, produkuje na tyle ciekawy produkt lub oferuje na tyle ciekawą usługę, że gdyby się wypromowała skutecznie w świecie, to mogłaby przestać być mikroprzedsiębiorstwem i bardzo się szeroko rozrosnąć, prawda? No nie sposób nie docenić roli promocji gospodarczej. Oczywiście no, kluczowe jest posiadanie produktu, technologii, usług, które mogą kolokwialnie bądź zawojować świat. Więc same narzędzia promocyjne nie wystarczą, chociaż oczywiście tak obserwujemy od lat, że wsparcie tych działań promocyjnych cieszy się dużym wzięciem i przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z tych instrumentów, które my, administracja publiczna, do dyspozycji przedsiębiorców stawiają. W tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o promowanie tej branży budowlanej, to o jakich my pieniądzach mówimy? Maksymalne wsparcie, czyli koszty kwalifikowane, tak to się nazywa, to jest 1 000 000 zł. To oznacza, bo oczywiście mamy zróżnicowanie też progami w zależności od tego, skąd przedsiębiorca jest, w sensie z jakiego regionu Polski, albo czy jest mikro, czy małym, czy średnim. To wsparcie może wynosić od 50% tych wspomnianych przeze mnie kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy publicznej do aż 85% w przypadku pomocy de minimis. Innymi słowy, w najbardziej optymalnej wariancie maksymalna kwota środków wynosząca 1 000 000 będzie oznaczała dla przedsiębiorcy wkład własny w wysokości 150 000 zł. A zasady udzielania wsparcia w programie są bardzo skomplikowane? Pewnie dla przedsiębiorcy, który pierwszy raz korzysta z tego rodzaju instrumentu, mogą w pierwszej chwili wydawać się skomplikowane, natomiast ci przedsiębiorcy, którzy mieli okazję już z tego rodzaju wsparcia korzystać, czy to w poprzedniej perspektywie unijnej, czy to z innych programów chociażby, bo działania ukierunkowane na rzecz internacjonalizacji działalności polskich przedsiębiorców, to nie jest tylko program operacyjny Inteligentny Rozwój, o którym teraz mówimy, bo w ramach tego programu te branże są promowane. Tego rodzaju działania mamy również w ramach licznych regionalnych programów operacyjnych, programu operacyjnego Polska Wschodnia. Oczywiście dla każdego z tych programów zasady ubiegania się nieco odbiegają od siebie, natomiast bez wątpienia korzystanie w sposób, powiedzmy, krzyżowy z tych instrumentów ułatwia składanie kolejnych wniosków. Poza tym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ogłasza konkursy, można dowiadywać się i rozwiewać ewentualne swoje wątpliwości, jeśli chodzi o zupełnie takie proceduralne sprawy, które oczywiście są bardzo ważne, bo często mogą decydować o tym, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. I teraz użyję takiego urzędniczego sformułowania, kiedy można aplikować do tego programu? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, informuje o tym na bieżąco na swoich stronach, także bardzo życzliwa rada, żeby na bieżąco śledzić te informacje. Oczywiście to nie jest tak, że przedsiębiorca jest skazany tylko i wyłącznie na wchodzenie codziennie na tą stronę, bo staramy się również aktywnie wychodzić z informacją, więc wszelkiego rodzaju biuletyny, wcale nie tylko PARP-u, ale też wszelkich agent rządowych, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorców aktywnych na rynkach zagranicznych, w swoich biuletynach informują o tego rodzaju konkursach. Pojawiają się te tematy przy okazji seminariów, konferencji różnego rodzaju, więc staramy się jak najszerzej docierać do przedsiębiorców z tą wiedzą, także pod kątem zainteresowania nowych, a nie tylko tych, którzy dotychczas mieli okazję z wsparcia korzystać. Kiedy rozmawialiśmy o konkretnym dofinansowaniu, to wspomniał Pan o takiej sytuacji, że różnie to bywa, w zależności czy mamy do czynienia z mikroprzedsiębiorstwem, z średnim przedsiębiorstwem, ale powiedział Pan również, że ze względu na umiejscowienie firmy na terenie naszego kraju. Z czego to wynika? Promujemy bardziej firmy, na przykład, nie wiem, ze ściany wschodniej? Mamy różne warianty, to znaczy jedyne odstępstwo to są przedsiębiorcy ulokowani, zarejestrowani w województwie mazowieckim. W przypadku programu operacyjnego Inteligentny Rozwój całą resztę województw traktujemy jednolicie, tak jak powiedziałem, tylko Mazowsze. W przypadku mikroprzedsiębiorców to jest odstępstwo i faktycznie jest różnica we wsparciu procentowym. Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, pan Tomasz Salamon, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo. Informacje o programach promocji i najważniejszych branżowych wydarzeniach znajdą Państwo na stronie internetowej www.trade.gov.pl. Pora kończyć. Arkadiusz Rzekiel, dziękuję. Do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt.